jestem John. Co ja na to wszystko mogę? Chętnie wybitałem nogę i w podłogę wdeptał. Zrobił mi pełnię Wietnam za to, że jestem, że żyję, że mieszkam. Bez jaj, to nie jako tam wiesz jak. Bez jaj, to nie jak radę przestań. Mam to co mam za to co mam, bo mam. Wierz mi, bierz ich, ja to ta dobra strona. Koniec, mam już tego dosyć. Ile się można o szacunek prosić? Question następny, który nic nie prosi. Tepe głosy, tepe, kto w szkole bali się zgłosić. Ekipa! Nie masz się o co pytać. Rozpierdol! Jak tak, to wokal na bitach. Witaj, daj mi spokój, spokój. W aktach urokuj, wręcz daleko, nie prowokuj. Wszędzie szuję, coś będzie czuję. Na komendzie, menda w błędzie, coś zmajstruje. Ma nas na wstręcie, na nas narzędzie. Raz po raz, zaraz tkwi w przykręcie. Przegięcie on, sam je wiewały. Zadrżały pały na polu uchwały. Do reszty zepsuty orzesz, ty umrzesz. Ty wiesz to dobrze, koledzy też. Niebezpieczny też, drapieżny wiesz, wiesz. Poszła po mieście, że wie co gdzie jest. O, ogień, hitram co mogę. Pobiegnę poinformować załogę. Za rogiem on, uśmiechnijcie go sobie. Robię zwrot, resztę sam se to powiedz. A oni węszą, intidy walczą. Z tą coraz większą plagą przestępczą. A oni węszą, intidy walczą. Z tą coraz większą plagą przestępczą. Rebeś, M jest gangsterem. Bo zakupił kole na CBN-ie. Taki fele, chcesz to wziąć na siebie? Ja nie wiem. Weź, będzie bestseller. Weź przykład z Max Flow. Tu nie ma żadnych dyktant. Halo, haha. Mysta, afysta, weź mnie wysać. Nie będę słuchał tego, czego ty nie umiesz napisać. Do ciekawski, ja to mówię do was i wiem, problem nie jest płaski. Mógłby strzelić, jest lepszy. A uczył się strzelać grając na PlayStation. Chyba znam ten prymas. Nie jeden oficer, bohatera z nim zgrywał. Teraz się wyda, bieda. Będą ich trzepać jak dywan. Niska szkodliwość społeczna czynu. Czyli wewnętrzny przymus stosowania rymu. Tu prymus, wszak dostępny jak Linux. Plus, minus u paru skurwysynów. Ja grywam koncerty, nagrywam płytę. Więc żaden tu ze mnie pożytek. Nie jestem Karlitem, mam swój dobytek. A bo póki co zgodny z prawem Rzeczpospolitej. Ja i handel, owszem, mam głowie wajzle. Jednak szef wolność cenię najbardziej. Na to ten twardziel wypości otwarcie. Wali dalej po gardzie uparcie. Wyczuwam sarkazm, będzie masakra. Oni chcą, bym otworzył się jak czakra. Nic z tego, przekażcie swym szpiegom, aby wywęszyli przestępcę lepszego. A oni węszą, inni walczą.